Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 kwietnia, jest punktualnie 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Z przedstawicielami amerykańskich firm z sektora zbrojeniowego ma się dzisiaj spotkać za oceanem premier Mateusz Morawiecki. Niewykluczone, że opóźni się ukraińska kontrofensywa, a przyczyną jest wyciek tajnych dokumentów. Kierowcy ponownie będą mogli anulować punkty karne. W planach jest przywrócenie kursów doszkalających. Premier Mateusz Morawiecki podczas drugiego dnia wizyty w Stanach Zjednoczonych spotka się z przedstawicielami amerykańskich firm sektora zbrojeniowego. Szef rządu odwiedzi zakłady Lockheed Martin, a także Aniston Army Depot, czyli firmy, które produkują dla nas myśliwce F-35 oraz czołgi Abrams. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Drabek przypomniał w Polskim Radiu Katowice, że Mateusz Morawiecki mówił wczoraj, że Polska uczyni partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi głównym tematem prezydencji w Unii, którą Polska ma objąć za 2 lata. To ważna deklaracja. Dodał poseł. Zdecydowana orientacja na Stany Zjednoczone pokazuje, że to jest w interesie Polski i Europy. Bezpieczeństwo zagwarantowane właśnie przez Stany Zjednoczone. Mówimy o 2 filarach. Filarze bezpieczeństwa, czyli zbrojenia, transferu technologii, rozwoju tej technologii i zbrojeń w Polsce. A 2, bezpieczna, czysta energia w odpowiedniej ilości, czyli elektrownie atomowe. Wizyta premiera w Stanach Zjednoczonych potrwa do czwartku. Rozpoczęcie ukraińskiej kontrofensywy może się opóźnić. Wcześniej ukraińskie władze zapowiadały ją na wiosnę. Opóźnienie może być spowodowane wyciekiem tajnych amerykańskich dokumentów. O szczegółach Paweł Buszko. O tym, że ofensywa może rozpocząć się nie wiosną, ale latem, poinformował w niedawnym wywiadzie szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal. Tymczasem według ocen niektórych zachodnich mediów Ukraińcy mieli zmienić swoje wojskowe plany ze względu na wyciek amerykańskich informacji wywiadowczych. Oficjalnie Kijów tego nie potwierdza, jak jednak przyznaje doradca szefa kancelarii prezydenta Michajło Podolak, za sprawą wycieku najprawdopodobniej stoją Rosjanie. Rosyjska Federacja chce wymóc na naszych partnerach zmniejszenie skali pomocy wojskowej. Nie chcą dopuścić, abyśmy otrzymali samoloty i dalekosiężne rakiety. Niezależnie od tego, czy wyciek amerykańskich dokumentów zmienił ukraińskie plany, Rosjanie jednak do ukraińskiego natarcia się przygotowują. Potwierdzają to oficjalne dane brytyjskiego wywiadu. W jego najnowszym raporcie czytamy, że na południu okupowanej Ukrainy w obwodzie zaporowskim Rosjanie zbudowali 3 120-kilometrowe linie umocnień. Paweł Buszko, Polskie Radio. Na tym posiedzeniu Sejm będzie pracował nad przepisami zwiększającymi bezpieczeństwo pasażerów przy przewozach przez tak zwane taksówki na aplikacje. Zmienią się m.in. zasady weryfikacji kierowców. Podczas prac w komisji Prawo i Sprawiedliwość wniosło do projektu także poprawkę, w której zmienia część przepisów wprowadzonych w zeszłym roku zaostrzających kary dla kierowców. Poseł PiS Jerzy Polaczek mówi, że chodzi m.in. o zmianę zasad anulacji punktów karnych. Przywrócenie kursów dla kierowców, którzy chcą zmniejszyć liczbę punktów karnych. To jest przywrócenie obowiązującego do 2022 roku rocznego okresu, po którym usuwa się punkty karne. Oraz po trzecie przywrócenie takiego modelu, w którym po zatrzymaniu prawa jazdy dla kierowcy, ono jest mu po okresie, na którym zostało ono zatrzymane, automatycznie zwracane bez potrzeby składania odrębnego wniosku. Projekt przewiduje również zniesienie opłaty ewidencyjnej pobieranej przez samorząd w związku z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przez stacje kontroli pojazdów podczas badań technicznych. Drugie czytanie projektu zaplanowano na północ. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek przypomniała, że polscy kapłani odegrali niezwykle ważną rolę dla jeńców, którzy trafili do sowieckiej niewoli po agresji Armii Czerwonej na Polskę w 1939 roku. Elżbieta Witek rozpoczęła w Sejmie konferencję naukową poświęconą kapłanom zamordowanym w czasie zbrodni katyńskiej. Witold Banach. Armia Czerwona, wkraczając do Polski w 1939 roku, aresztowała nie tylko polskich oficerów, policjantów, urzędników państwowych, ale także duchownych, którzy w obozach jenieckich odegrali niezwykle ważną rolę, mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Byli znienawidzeni w sposób szczególny zarówno przez Sowietów, jak i przez Niemców. Nie tylko dlatego, że wierzyli, że mieli wartości, którym byli wierni, ale przede wszystkim dlatego, że właśnie w tych najtrudniejszych momentach nieśli pociechę, nadzieję. A o tragedii polskich duchownych mówił historyk Patryk Pleskot. Mówimy o ponad 30 osobach, kapłanach. Wszyscy stracili życie. Łączyło ich jedno. Starali się zachować przyzwoicie.

Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Punkty karne mają być usuwane po roku, a nie po dwóch latach. O tym mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Na razie to jedna z najważniejszych dla wszystkich kierujących pojazdami zmian w prawie o ruchu drogowym. Przypomnę, że podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji Komisja Infrastruktury przyjęła poselską poprawkę właśnie w tej sprawie. No i prawdopodobnie jeszcze na tym posiedzeniu, jak twierdzą posłowie pracujący nad nowymi przepisami, Sejm uchwali nowelizację prawa o ruchu drogowym. No i nawiązując do tego, o czym słyszeliśmy przed chwilą w serwisie, zapytam wprost kierowców, być może także też kierowców zawodowych, przywrócić anulowanie punktów karnych nie na dwa lata, a na rok? Zachęcam do dyskusji. 2 2 i 7 3, numer telefonu do Państwa dyspozycji w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. 12 minut po godzinie 16. Teraz zaglądamy do lasu. Tam wiosna, śpiew ptaków, no i też niestety plaga nielegalnych wysypisk i porzuconych śmieci. Służby leśne z powiatu bialskiego z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Ziemi przygotowują się właśnie do akcji sprzątania. No i niestety mają co robić, bo tylko samo Nadleśnictwo Biała Podlaska na zebranie odpadów z terenów leśnych przeznacza rocznie kilkadziesiąt tysięcy złotych. I o tym nasza reporterka Małgorzata Tymicka. Odpady w lasach najczęściej znajdujemy w pobliżu miast, a także ruchliwych tras, mówi nadleśniczy z Nadleśnictwa Biała Podlaska Tomasz Bylina. Problem jest, niestety, mówię to z przykrością, ponieważ i takim zdziwieniem, że mimo segregacyjnej zbiórki odpadów, którą każdy jest zobligowany wystawiać swoje pojemniki z segregowanymi odpadami, tak, płacimy za to oczywiście. I odpowiednie służby mają obowiązek te śmieci od nas odbierać, to jednak znajdują się one w lasach, ale od kilku lat ta sytuacja się nie polepsza. Śmieci jest mniej więcej na takim samym poziomie, jaki było przed wprowadzeniem segregacji. Zauważa się tam, gdy wrzucają sprzęt jakiś tam zużyty, produkty, jakieś opony, w ogóle różne śmieci. Dlaczego wyrzucają? No głupota. Albo to już takie przyzwyczajenie jest. Ludzie mają to we krwi, nawyk taki. Ale zresztą z zagranicą ekspopulacji to wiadomo, że Polacy byli, bo zostawiają po sobie ogniska, jakieś puszki. Po konserwach widać, że to są polskie. Takie zachowanie uważam naganne, dlatego że należy szanować tą zieleń, te lasy, i one powinny służyć wielu pokoleniom. Także ja uważam ludzi bardzo nieodpowiedzialnych, którzy to czynią. Jakie śmieci są pozostawiane w lasach? Największy problem mamy ze śmieciami dużogabarytowymi, czyli opony. To jest naprawdę plaga. Resztki budowlane, gruz, butelki, puszki. Za zaśmiecanie lasów grozi mandat karny w wysokości 500 zł, mówi Tamara Kozakiewicz ze Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej. Czasami pomocy się okazują mieszkańcy, którzy zrobią nam na przykład zdjęcie z numerem rejestracyjnym albo wskażą w trakcie czynności wyjaśniających numer rejestracyjny pojazdu, z którego zostały te śmieci wywalone. No i oczywiście prowadzimy wtedy dochodzenie, przysłuchujemy świadków, zmierzamy do ukarania sprawców. Też tutaj jest takie światełko w tunelu, że jednak te takie akcje obywatelskie przynoszą skutek. I dam taki przykład, że nie dalej jak w ubiegłym tygodniu dostałem maila na skrzynkę służbową nadleśnictwa. Panie nadleśniczy, w tym i w tym lesie są śmieci. Czy moglibyśmy się tym tematem zająć? Automatycznie uruchomiłem strażników leśnych, którzy zajechali w to miejsce. Okazało się po dokumentach, po fakturach, które razem z tymi śmieciami były zawieruszone, doszli do sprawcy. Od razu automatycznie sprawca został wezwany, otrzymał surowy mandat oraz musiał posprzątać te śmieci po sobie. Zaostrzenia kar za zaśmiecanie lasów domaga się poseł Jarosław Sachajko z Kukiz15 Demokracja Bezpośrednia, który mówił dziś o tym na antenie Polskiego Radia Lublin. Te kary powinny być na tyle wysokie, aby one odstraszały, bo to tak powinno działać państwo. To nie może być tak, że my będziemy cały czas szukali i wywozili te śmieci. Ktoś jest sprytny, robi sobie drobne oszczędności, a całe społeczeństwo obciąża dużymi kosztami i środowiskowymi, i finansowymi za oczyszczanie lasów. Wysokość mandatu karnego za zaśmiecanie lasów została zwiększona we wrześniu 2022 roku. Poprzednio mandat ten wynosił do 500 zł. Ale jeśli sprawa zaśmiecania lasów trafi do sądu, wówczas może być nałożona kara grzywny do 5000 zł. Dodajmy, że dziś Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej skierowała do drugiego czytania projekt uchwały w sprawie obrony polskich lasów. No to zapytam państwa, czy w państwa okolicy widać wyraźnie zaśmiecone lasy? Czy to nasza ogólnopolska plaga, jak słyszeliśmy, nie tylko w nadleśnictwie Biała Podlaska? Może jak skutecznie poradziły sobie z tym problemem samorządy? 2 2 i 7 3. Numer telefonu do państwa dyspozycji. Proszę dać znać, co tam w lesie piszczy, o czym szumi las? Ojeju, jeju, rano jak byłem z moim kochanym Astorem na spacerze, to zawsze dokarmiamy wiewiórki. No i miałem z sobą trochę tych orzechów. No to ona, jak już tam słyszą tego mojego psa, nie, tam się zbierają takie 3 wióry. No i dałem mi te orzechy. No, dałem te orzechy, one tak siedzą jeszcze i patrzą na mnie wymownie. Właśnie chodziło mi jeszcze o tą czekoladę, bo wiedziałem, o co chodzi. No ja niestety nie miałem. Trzymajcie się, jego dnia. I want Adanna w audycji popołudniowej 20 minut po godzinie 16 w dzisiejszej audycji, zresztą wczoraj także przytaczaliśmy, a dziś nie brakuje kolejnego echa po słowach prezydenta Francji dotyczącego Tajwanu. Te słowa wywołały oburzenie. Emmanuel Macron nie poddaje się, jeśli chodzi o autonomię strategiczną Unii Europejskiej. Państwa głosy. Po tych ostatnich demonstracjach i potraktowaniu obywateli przez prezydenta Macrona po prostu zbliżył się do dyktatora i jest mu bliżej dlatego do prezydenta Chin. No chyba tylko tak można to wytłumaczyć. Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl. Nie tylko telefonicznie, 2 2 7 3, także mailowo. Czekamy na Państwa głosy i oczywiście niezmiennie przez cały czas w audycji popołudniowej obserwujemy, co dzieje się na Ukrainie. Bestialstwo rosyjskich żołnierzy niszczących ten kraj nie ma granic. Zbrodnie wojenne popełniane na żołnierzach i cywilach szokują opinię publiczną na całym świecie. Jak podkreślają Ukraińcy, każdy rosyjski zbrodniarz musi stanąć przed sądem i ponieść karę. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Wczoraj w internecie został opublikowany film przedstawiający brutalne zabójstwo ukraińskiego żołnierza. Wcześniej podobne filmy szokowały internautów. Tortury, obcięte głowy. Rosja działa jak terroryści z Państwa Islamskiego, skomentowali internauci. Profesor Agnieszka Bińczyk-Misala z Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że tego typu zbrodnie i bombardowania cywilnych osiedli świadczą o tym, że Rosja wykorzystuje zbrodnie jako narzędzie prowadzenia wojny. Rosja niestety prowadzi bardzo brutalną wojnę w sposób taki absolutny, bez rozróżnienia. Oczywiście wszystkie przypadki będą musiały być zbadane, ale skala zniszczeń, skala ataków każe przypuszczać, że Rosja traktuje zbrodnie wojenne jako narzędzie wojny, jako narzędzie do osiągania celów. Wiele powiedziano już o mordowaniu, torturowaniu i gwałceniu cywilów w podkijowskich miejscowościach, takich jak Bucza czy Irpień. Tereny te zostały wyzwolone przez ukraińską armię, ale do dziś odnajdywane są tam zbiorowe mogiły ofiar rosyjskich zbrodniarzy. O torturach opowiadają ukraińscy żołnierze przetrzymywani w niewoli. Mnie zwaty Gennadij Starczenka. W Taganrogu trzymali mnie w karcerze. To taka niewielka cela o rozmiarach 1,5 na 2 metry. Każdego dnia bili mnie. W trakcie niewoli pierwszy raz w życiu widziałem te gumowe pałki z metalowym zakończeniem i wielkie drewniane młoty, jak do rozbijania mięsa. Taki wielkie jak kowadła. Właśnie takimi narzędziami nas bito. Każde uderzenie sprawiało straszny ból. Pękały żebra, kości rąk i nóg. Najbardziej znęcali się nad nami żołnierze rosyjskiego specnazu. Nie Czeczeni, ale właśnie Rosjanie. Doskonale wiedzieli, w które miejsca bić. Uderzali w wątrobę, nerki i czekali, aż upadniesz. Widać było, że sprawia im to przyjemność. Czekało, kiedy ty już upadesz i im tak podobało się. Oni po prostu kajfowało od tego. Kateryna Suchomlynowa z Mariupola mówi wprost. Ogrom zbrodni popełnionych przez Rosjan nie ma dna. No pytanie, co tam robicie? Od ludyna prosto każe. Wsze te, co wy możecie swoim dorosłym mózgom. Na pytanie, co tam się dzieje, odpowiadają, że wszystkie okropności, jakie tylko można sobie wyobrazić. Вони все це з нами роблять. То bestialstwo nie ma dna. Тобто dna tam немає. Ci oprawcy nie są ludźmi. Це просто нелюди, от я не знаю. Codziennie słyszymy o rosyjskich zbrodniach, ale mało kto zagląda w głąb Rosji, gdzie do takich zbrodni podżega kremlowska propaganda. Wypowiedzi prokremlowskich publicystów, pisarzy, czy obłąkańcze wręcz wypowiedzi byłego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa szokują, ale powinny skłaniać też do refleksji. Wojna nie może się skończyć tylko klęską Rosji. W Rosji musi upaść reżim. Powinno dojść do przemian i konieczny jest wieloletni proces edukacyjny, aby rosyjskie społeczeństwo zrozumiało, na czym polega życie w cywilizowanym świecie. A w Rosji nadchodzi kolejna fala ucieczek przed mobilizacją. O tym informują niezależne media i organizacje broniące praw człowieka. W najbliższych dniach bowiem wejdą w życie nowe przepisy, na podstawie których moskiewski reżim będzie mógł powoływać do armii na podstawie zawiadomień wysyłanych elektronicznie. No jak podkreśla portal Meduza, nie ma znaczenia, czy obywatel zapoznał się z treścią maila, czy nie. Takie wezwanie automatycznie uważane jest za doręczone. Zmieniamy, a ja nie wiem, co będzie, gdy

Radio Navigator. A co tam na drogach? O tym Maciej Oswald. Zaczynamy od autostrady A4. Między węzłami Sośnica i Żernica zderzyła się osobówka i ciężarówka. Jezdnia jest całkowicie zablokowana na 315 kilometrze A4. Auta jadące A4 w kierunku Wrocławia są przekierowywane na węźle Sośnica. Nie ma możliwości zjechania z autostrady A1 na A4 w kierunku Wrocławia, zarówno jadąc z Gorzyczek, jak i z Częstochowy. Tymczasem 2 kilometry dalej na A4 zderzyły się dwie ciężarówki, to na odcinku Zabrze Południe i Sośnica. Jest zwężenie w kierunku Wrocławia. Na ekspresowej szóstce to już między węzłami Osina i Nowogard Zachód w Zachodniopomorskiem. Popsute auto ciężarowe blokuje jeden z pasów do Szczecina. Na 16 kilometrze ekspresowej szóstki zwężenie będzie jeszcze przez godzinę. Na koniec zaglądamy do Daszyny w Łódzkiem. To trasa Krośniewice, Łęczyca i Krajowa 91. Ciężarówka kilka godzin temu wypadła z jezdni, a wciąż zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Jedźmy ostrożnie, więcej informacji drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Na wniosek Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wojewoda zachodniopomorski wprowadzi od jutra czasowy zakaz przebywania w odległości do 200 metrów od terminalu LNG w Świnoujściu, poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. W następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę polskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w stanie podwyższonej gotowości, podkreślił minister. Jak przypomniał, w gazoporcie odbierany jest gaz zaspokajający około 30% krajowego zużycia, a obiekt ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania polskiej gospodarki. Jednym z rosyjskich żołnierzy, którzy prawdopodobnie ponoszą odpowiedzialność za brutalne ścięcie ukraińskiego jeńca, jest Jegor Guzenko, powiadomiły ukraińskie media. Jak podano, wojskowy publikował w sieciach społecznościowych treści wskazujące na swój udział w tej zbrodni. Rosyjski żołnierz dał się poznać również jako ten, który często zamieszcza różnego rodzaju odezwy nawołujące do brutalnego traktowania Ukraińców. Portal powiadomił, że Guzenko pochodzi z kraju Stawropolskiego, leżącego w europejskiej części Rosji. Wojskowy jest żołnierzem. Na tej ma troje dzieci, przekazał ukraiński serwis. Bułgaria nigdy nie proponowała nieodpłatnego przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29, oświadczył bułgarski minister obrony Dmitar Stojanow. O rzekomej gotowości Bułgarii do przekazania Ukrainie samolotów poinformowano na podstawie wycieku dokumentów amerykańskiego wywiadu dotyczących m.in. inwazji Rosji na Ukrainę. Najprawdopodobniej te dokumenty zostały sfabrykowane, podkreślił Stojanow. Nie mogliśmy przekazać myśliwców, potrzebujemy ich. Nie podzielą opinii niektórych ekspertów, którzy twierdzą, że nie ma przeszkód, aby przekazać te samoloty, dodał. To był serwis Trójki. A pełne wydanie wiadomości już za 28 minut o 17. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Czekoladki. Najpierw obowiązki, dobra. Międzynarodowy Dzień Czekolady będziemy świętować w swoim czasie. A tu mamy, proszę pana, duże zasługi, jeżeli chodzi o gospodarkę i udział też polskich firm w rynku czekolady. Mm-hmm. No dobrze, ale to może zacznijmy od ulicy Wiejskiej. Tak. Co pan na to? Proszę bardzo. W Izbie Niższej burzliwa debata o programie Kredyt na 2%. Sejmowe komisje po drobnych poprawkach skierowały projekt do drugiego czytania. Chodzi o kredyt ze stałą stopą, do którego dopłaci państwo. Skorzystają z niego osoby do 45 roku życia, które chcą kupić swoje pierwsze M. Maksymalna kwota kredytu to 500 tysięcy złotych, a dla rodzin 600 tysięcy. W projekcie jest też możliwość założenia konta mieszkaniowego, do którego będą dopisywane premie z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. O tym programie będziemy jeszcze mówić w podsumowaniu dnia po godzinie 18.30. Orlen chce za 2 lata produkować paliwo E10. To przyspieszenie dotychczasowych planów. E10 to bardziej ekologiczna wersja używanego obecnie typu E5. Chodzi o wyższy udział biokomponentów w tym paliwie. Daniel Obajtek, szef koncernu z Płocka, powiedział, że do produkcji tego paliwa będzie potrzebne 1 300 000 ton zbóż. To paliwo będzie w pełni bezpieczne, to jest paliwo nowej generacji, takie paliwa są na świecie i to będzie bardzo mocno stabilizowało sytuację nadwyżek w rolnictwie. Bo jeżeli zużyjemy zdecydowanie więcej ziarna, nie tylko do kwestii spożywczej, ale do kwestii dodatków biopaliw, to automatycznie większa część zbóż zejdzie z rynku, co spowoduje stabilizowanie cen. Daniel Obajtek zaapelował też do innych producentów, by pozyskali surowce do produkcji biopaliw od polskich rolników. Inflacja w Stanach Zjednoczonych pozytywnie zaskakuje. W marcu wyniosła tylko 5%, a stoją za tym m.in. tańsze paliwa. Rynek oczekiwał gorszego wyniku, a taka niespodzianka przekłada się na wiarę w łagodniejszą politykę monetarną za oceanem. W maju najpewniej czeka nas jeszcze podwyżka stóp, ale coraz więcej ekonomistów jest przekonanych, że na jesieni Rezerwa Federalna będzie obniżała cenę pieniądza. Po informacjach z USA wyraźnie zielono zrobiło się na polskim parkiecie. WIG20 rośnie o ponad 1,8%. Zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Frank jest po 4,73, euro kosztuje 4,66, dolar 4,23, a brytyjski funt 5,29. Jutro pochmurno, przelotnie popada na północnym wschodzie, przez cały dzień deszczowo na zachodzie kraju, najwięcej opadów na południowym zachodzie, z kolei w Sudetach będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Większe rozpogodzenia w ciągu dnia jutro możliwe miejscami we wschodniej połowie kraju. Jutro od 6 stopni na Pogórzu, 8 na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce 12, 14 na Wybrzeżu, do nawet 16 na Kujawach i Mazowszu. Trójka. Program trzeci. No to co, świętujemy Międzynarodowy Dzień Czekolady. Dzisiaj. Świętujemy. Smacznie i słodko. Zna pan jakiś przepis taki, żeby tak złamać smaki? Złamać smaki. No, czyli czekolada to będzie co? No i sól, proszę pana, na przykład. Po obiedzie już? Tak. To dobrze, to proszę posłuchać uważnie. Przed wielu laty przywiozłem ze Szwecji przepis na śledzia w czekoladzie. Rozpuszczoną, gęstą czekoladą, gorzko polewa się śledzia, tak jak śmietaną, czy jakimś innym sosem koperkowym czy tatarskim, kroi i je. Kapitalnie to smakuje. Endorfiny, te różne kwasy z grupy omega, które zapobiegają procesom starzenia się, czyli jeżeli coś jest, to śledzia w czekoladzie. No to ja już wiem, co dzisiaj. No jak omega, to mega, no. Z czekolady gorzkiej czy mleczna? Mleczna. Wybiera pan śledzia. Dobrze, to tak jak ja. A słyszał pan o kłótni o złoty fortepian w Austrii? Słyszałem. O tym teraz powiemy więcej. Z kolegą więcej. Pawłem Turskim tu się widujemy czasami na korytarzach. O tym będzie jeszcze przed godziną 17. Coraz bliżej także najważniejszych rozstrzygnięć w piłkarskiej Lidze Mistrzów i o tym powiemy już za chwilę. Ach, przyszło mi jeszcze do głowy. Czy państwo znają jakiś utwór muzyczny, w którym wyraźnie słychać, że na przykład wokalista czy wokalistka śpiewa, to nic nadzwyczajnego, ale delektując się tafelkiem czekolady? Nie zna pan takiego utworu. Państwo znają? Proszę uważnie posłuchać. O, teraz. O, taki jeden tafelek, prawda? To już jest ten tafelek, czy to jeszcze nie? Niech sobie muzycy grają, a ja będę śpiewać tak z czekoladą. O. Słychać, że smakuje i to wyraźnie. Stawiam na mleczną z orzechami, jak nic. Za 23 minuty 17. Yeah, I've said it's fine before, but jechać, że smakowała, prawda? Jeśli znają Państwo podobne utwory, to bardzo proszę dać znać. 20 minut pozostało do godziny 17. No, jakkolwiek dziś w audycji popołudniowej na swój sposób świętujemy. 12 kwietnia, a było to wiele, wiele lat temu, Jaś i Małgosia wędrując przez las odnaleźli chatkę Baba Jagi, która była z czekolady i z piernika. Pośpiechu ją zjedli, a Baba Jagę na łopacie wsadzili do pieca. Chciałbym te wydarzenia upamiętnić tablicą. No, żeby nie było zbyt smutno, to tabliczką. Czekolady. A właśnie, i smacznego. A jak to bajki pan opowiada, naprawdę, a dzisiaj szykuje się nie lada wydarzenie, bo coraz bliżej najważniejszych rozstrzygnięć w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Wczoraj rozpoczęły się, przypomnę, ćwierćfinały, dziś też będą mecze, ale na razie nie milkną echa wczorajszego spotkania Manchesteru City z Bayernem Monachium. Angielski zespół rozbił mistrzów Niemiec aż 3-0 i ma komfortową zaliczkę przed rewanżem. Na asystę i gola zanotował Erling Haaland i właśnie o jego formie strzeleckiej mówi się coraz większym uznaniem. Rzeczywiście jest na co popatrzeć. Trudno się nie zachwycać formą Norwega. Erling Haaland, co ciekawe, po raz pierwszy w karierze wygrał wczoraj z Bayernem. We wcześniejszych kilku meczach przegrywał, ale wtedy jako piłkarz Borussii Dortmund. W Manchesterze City wszystko wygląda jednak lepiej. A po prostu znakomicie wyglądają indywidualne statystyki młodego Norwega, zwłaszcza ta najważniejsza, czyli strzelecka. Ma on już na koncie 45 goli w 25 meczach we wszystkich klubowych rozgrywkach tego sezonu. W samej Lidze Mistrzów zdobył 11 bramek, co można by było uznać za dobry wynik nawet po finale. A przypomnę, na razie jesteśmy na etapie ćwierćfinałów. Trener The Citizens Pep Guardiola, już chyba zmęczony ciągłymi pytaniami o Haalanda, mówił wczoraj po prostu... There's always a threat. Czyli zawsze jest zagrożeniem. I w tym krótkim zdaniu jest cała prawda. Haaland od wielu miesięcy jest nieustannym zagrożeniem bramki rywali. Dlaczego? O podstawach sukcesu norweskiego napastnika mówi były reprezentant Polski Sebastian Mila. Przede wszystkim jest młody, jest głodny, gra w świetnej drużynie, idealnie pasujący pod jego styl, dobrany idealnie przez Pepa, wysoki, szybki, przy tym i sprawny. Dobrany idealnie do drużyny, świetnej drużyny. O tym też mówi się często, że Haaland może tyle strzelać, bo mocno pomagają mu koledzy. Ale były reprezentant kraju, a obecnie komentator Viaplay, Radosław Gilewicz, zwraca uwagę na historię kariery Haalanda, a ta pokazuje jego indywidualną klasę. Haaland w Borussii Dortmund strzelał bardzo dużo goli, i nie tylko w samej Bundeslidze, ale przede wszystkim w Lidze Mistrzów i to samo w Salzburgu, nie mając kreatywnych przy sobie aż tak dobrych piłkarzy. A gdy przeszedł do Manchesteru, to pokazał się światu jako piłkarski potwór. W pozytywnym znaczeniu, bo tak w mediach społecznościowych piszą o Haalandzie kibice. Piłkarski potwór. On jest tak głodny do strzelania goli, ale on przede wszystkim jest bardzo mocny mentalnie i wszystkie akurat te określenia w stosunku do jego osoby, potwór, nie potwór, to jest adekwatne do jego możliwości. On wzbudza respekt i będzie miało, trzeba powiedzieć, liczby w najbliższych latach kosmiczne i nie do osiągnięcia dla innych. Haaland będzie rządził. A co z innymi? Cóż, Norweg powoli odjeżdża. Nawet tak wielkim napastnikom jak Karim Benzema, Kylian Mbappé czy Robert Lewandowski. Jest dziś dla piłki tym, kim lewy był wiosną 2020 roku. Dominatorem i najlepszym strzelcem. No myślę, że jest porównywalny. Jeśli chodzi o dyspozycję, o formę, to na pewno jest porównywalny. Bo jeden i drugi akurat bombardował w każdym meczu. Mówił Sebastian Mila. Polskim kibicom pozostaje wierzyć, że Robert Lewandowski wróci jeszcze kiedyś do takiej dyspozycji, ale bardziej realna wydaje się wizja przyszłości zdominowanej przez Erlinga Haalanda. W końcu ma on dopiero 22 lata. I jego postać przybliżył nam Robert Grzędowski z trójkowej redakcji sportowej, a dziś wieczorem przypominam kibicom meczu Milanu z Napoli i Realu Madryt z Chelsea. Będzie co oglądać i czym się emocjonować. Za 16 minut 17. Moja gitara. Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu. Czasem ostrą nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na maksa coś, skopał komuś zad i ze smyczy spuścił złość jak psa. A kiedy z ust wylewa się do kamery potok pustych słów, ja sztachetę wziąłbym w dłoń i w łeb. Czy to ja, a czy ktoś inny? Czy to ja, czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on w ciało moje wszedł. Czy to ja, a czy ktoś inny? Czy to ja? Świat, skąd ludzki plan? W górę się po trupach wziął i spadł. Na oberka według mnie, co widać, jest za późno już. Trzeba gniwy w dyby brać pod klucz. Czy to ja? Perfekt, jak zwykle, jak zawsze, perfekcyjnie. Nawiązując do tego, czy mówiliśmy w serwisie informacyjnym, raz jeszcze spytam kierowców, być może też zawodowych, czy przywrócić anulowanie punktów karnych. No a jeśli o karach mówimy, tak, że dziś o tym mają być większe kary za zaśmiecanie lasów. Dwie dwójki i siedem trójek. W Katowicach, pan Ewnicki, mamy tutaj bardzo dużo śmieci. Czasami chodzę sobie tam na spacer i po prostu nie mogę uwierzyć, jak można włożyć tyle wysiłku w wywiezienie tak cudacznych śmieci do tego lasu. Jakieś opony, kawałki samochodów, części AGD. No nie wiem, czy nie łatwiej byłoby tego po prostu na punkt zbiórki zawieźć, niż wywozić to do lasu. I do przoka, no ale to wymaga wysiłku. W państwa okolice widać zaśmiecone lasy, jak radzą sobie z tym samorządy. Co tam w lesie piszczy? Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na państwa sygnały. Za 11:17. It's 1986 now. ostatnio jakby zauważam mniej śmieci, natomiast coraz więcej połaci lasów i porozjeżdżanych ciężkich przez terenów i to mnie bardziej martwi. Natomiast dużo większe szkody i zniszczenia są jednak widoczne za sprawą gospodarki leśnej, tak? Która jest bardzo, bardzo widoczna i to chyba w całej Polsce widać te intensywne prace. I to też zapytajmy ekspertów, zapytajmy leśników, czy jest się czym martwić. 2 2 7 3 do audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Na 8 minut przed godziną 17, żeby się trzymać nomenklatury muzycznej w tempie prestissimo, udajemy się do Austrii, bowiem w tamtejszym parlamencie trwa spór o zakup, uwaga, złotego fortepianu. Przewodniczący Rady Narodowej Wolfgang Sobotka chce nabyć wynajmowany obecnie instrument za 140 tysięcy euro. Opozycja krytykuje ten zamiar, Sobotka broni się, bo jego zdaniem zakup jest bardziej opłacalny niż wynajem. Poza tym w katalogu firmy oferującej fortepiany model, który chce nabyć, kosztuje aż 200 tysięcy euro. No to jak to jest? Okazja czy zwykła lekkomyślność? To postanowił zbadać Paweł Turski. Kłótnia o złoty fortepian w austriackim parlamencie trwa od początku roku, kiedy to deputowani po wieloletnim remoncie gmachu wrócili do historycznej siedziby. Gdy przekraczali próg budynku, przed ich oczami ukazały się nie tylko znane, odświeżone wnętrza, lecz także nowy element wyposażenia. Złoty fortepian Büssendorfera. Instrument w jednej z sal zdecydował się ustawić przewodniczący Rady Narodowej Wolfgang Sobotka. Zwróciło to uwagę opozycji, która zaczęła sprawdzać, jakim cudem fortepian w parlamencie się pojawił. Po kilkutygodniowym śledztwie okazało się, że instrument jest wynajmowany za ponad 3000 euro miesięcznie. Przewodniczący Sobotka podpisał, nikomu nic nie mówiąc, umowę na wynajem wartą 36 tysięcy euro, mówił w parlamencie Nikolaus Szerak z NEOS. Jest mnóstwo sposobów, w jakie można by było wydać te pieniądze. Można chociażby odciążyć przepracowanych urzędników w parlamencie, którzy, gdy wysyła się do nich zapytanie o koszty fortepianu, odsyłają jeden do drugiego. Bylibyśmy wreszcie dobrze poinformowani. Oczywiście można też wydać 36 tysięcy euro na złoty fortepian. 36 tysięcy to dopiero początek wydatków. W udzielonym wczoraj dziennikowi Oberösterreichisches Nachrichten wywiadzie przewodniczący Sobotka zapowiedział, że chce na stałe zakupić fortepian. Będziemy szukać sposobu na zakup fortepianu. Austria jest krajem kulturalnym, a fortepian Büssendorfer był już uwzględniany w parlamencie w szkicach architekta Teofila Hansena. Chcę, aby fortepian był wizytówką Austrii. Plan zakupu złotego fortepianu, który już w Austrii nazywany jest złotym fortepianem Sobotki, krytykuje oczywiście opozycja. Przewodniczący Sobotka broni się, między innymi tym, że wynajem się nie opłaca, a poza tym dostał ofertę kupna za 140 tysięcy euro, gdy cena rynkowa to około 200 tysięcy, więc tak naprawdę to inwestuje w dobry sposób państwowe pieniądze. Władza nie powinna inwestować, władza jest do służenia obywatelom. Mówi prezydent Centrum imienia Adama Smitha Andrzej Sadowski. Nie po to, żeby kupować de facto złotego cielca, a ten złoty fortepian ma charakter złotego cielca, czyli takiej nowej świeckiej religii parlamentu austriackiego. Odchodząc od tego, czy złoty fortepian jest przedmiotem kultu przewodniczącego Sobotki, a wszystko jednak wskazuje, że jest, to trzeba obiektywnie stwierdzić, że przewodniczący wynegocjował dość dobre warunki, szczególnie za wynajem instrumentu. Ta cena 3000 euro to nie jest wbrew pozorom aż taka szalenie wielka. Tłumaczy Wojciech Kuleczka z Pianofabryka. Gdybyśmy to przełożyli na przykład na rynek polski, to wynajem fortepianu dzisiaj na jeden dzień koncertowego to jest koszt między 3 a 4 tysiące złotych. Jeden dzień. W momencie, kiedy rezerwujemy taki instrument na miesiąc, to wiadomo, że pozbawiamy właściciela możliwości zarobkowania na takim instrumencie. Przekładając tę wartość 3000 euro na rynek zachodni, gdzie tam też są ceny droższe, to jeszcze może powiedzieć, że to nie jest taka szokująca cena. Co więcej, cena taka jak 140 tysięcy euro za wykupienie instrumentu, czy katalogowa 200 tysięcy, nie powinna nas w ogóle dziwić. Ceny fortepianów markowych, koncertowych są bardzo duże, bo związane jest to z jakościowymi materiałami, o które dzisiaj bardzo trudno. Oczywiście, nawet jeśli zakup się opłaca, można zadać sobie pytanie, czy w dobie inflacji nabycie instrumentu jest pierwszą potrzebą. Zdaniem przewodniczącego Sobotki tak, bo ekskluzywny fortepian odwiedzając parlament będą widzieć ważni ludzie, jak i zwykli turyści, a to wpłynie na wizerunek kraju. Najwięcej w wizerunek inwestują państwa autorytarne i totalitarne. Zauważmy, że ostatnie mistrzostwa piłki kopanej miały miejsce w państwie, które specjalnie do wartości świata, do którego należymy,